Passen gairebé 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 7 de juliol del 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Encetem en aquest dijous, dijous 7 de juliol del 2011, quan passen 6 minutets de les 8 del matí. I ho fem amb moltes notícies. D'una banda, la nova norma europea podria vetar l'etiquetatge en català. El govern espanyol podrà prohibir l'etiquetatge de productes només en català. El Parlament Europeu va aprovar ahir una nova norma que dona als estats el poder d'estipular que l'etiquetatge s'hagi de fer en una o més llengües d'entre les oficials de la Unió Europea. I el català, malauradament, no ho és. D'altra banda, el Parlament va ratificar ahir la prohibició de les curses de braus a Catalunya a partir de l'1 de gener del 2012, després de quedar-se sol defensant una moratòria de 3 anys al Partit Popular de Catalunya. També es va rebutjar la proposta de Ciutadans perquè es revoqui el veto definitiu a aquest tipus d'esdeveniments. I a la televisió, doncs es mouen les coses. I és que ahir el president de Televisió Espanyola va presentar la seva dimissió. Albert Oliart va presentar la seva dimissió irrevocable després que se sabés, abans d'ahir, que Televisió Espanyola havia concedit a l'empresa, a una empresa filial de Telefònica que dirigeix el seu fill, curiosament, la cobertura tècnica dels matins de Televisió Espanyola. Segons Oliart, ho fa per motius estrictament professionals, estrictament personals. I notícia d'un autèntic miracle, el que ens arriba des de Màlaga. Una turista holandesa va caure fa uns dies per un barranc i ha estat durant 18 dies ha sobreviscut sense menjar. Afortunadament, un barranc on podia beure aigua es guaria sota una pedra i d'aquesta manera ha aconseguit sobreviure durant 18 dies. Així encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem de seguida a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. L'Anna Pifarré ens portarà la música en directe, la música lliure, com sempre ens la serveix, la Vanessa Leiva. El Marc Mauri ens portarà les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc i acabarem parlant, com sempre, com cada dijous, de cinema amb la Rosa Domingo. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, David Morales. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Ven a ver Cars 2 a los mejores cines de Cataluña. Los cines Full HD del Centro Comercial Esplau. Cars 2. Sin Mac Missile, inteligencia británica. Tom Mate, inteligencia del montón. Compra ya tus entradas en losmejorescines.com y vive una experiencia increíble en los cines Full HD del Centro Comercial Esplau. Donem la benvinguda en aquest dijous, dia 7 de juliol, a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Encetem, com sempre, amb l'Angie, un repàs de les efemèrides del dia. Sabrem què va passar un dia com avui, un 7 de juliol del 1438. El rei Carles VII de França, d'acord amb dignataris del clergat francès reunits a Bourges, va proclamar la Pragmàtica Sanció, un document que organitzava l'Església de França sota la seva autoritat. S'establia el dret del monarca i els senyors feudals a intervenir en l'elecció d'abats i bisbes, i la corona francesa prenia en les seves mans la disciplina eclesiàstica i marcava un clar distanciament respecte de la Santa Seu. Carles VII pretenia així salvar l'Església francesa dels desordres i confusions generats pel controvertit Concili de Basilea, aliança amb el seu clergat i limitant les prerrogatives del pap. Continuem viatjant en el temps fins a situar-nos en el 7 de juliol del 1173. El comte de Barcelona, Alfons el Cast, i l'arquebisbe Guillem de Torroja signen un acord de govern conjunt i de repartiment de rendes a la ciutat i la zona de Tarragona. Ens situarem ara en l'any 1853. Una esquadra nord-americana obliga els japonesos a obrir les seves fronteres i els seus mercats als Estats Units. Va passar un dia com avui del 1904. Finalitzen les obres del ferrocarril transiberià de 8.314 quilòmetres de longitud construït en menys de 10 anys. 1978. Concessió de la independència a les Illes Solomon, un dels arxipèlags d'Oceania. I per últim, va passar un dia com avui, un 7 de juliol de l'any 2001. Croàcia accepta lliurar al Tribunal de l'Haia dos generals sospitosos de crims de guerra. Arribarà el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Doncs felicitem el cantant Víctor Manuel, que avui ha complit 64 anys. Ringo Starr, el famós músic, també fa anys i en fa 71. 62 anys fa el cantant Pedro Ruy Blas. Josep Maria Vallès, catedràtic de la Universitat de Barcelona, n'ha complit 71. Manuel Chávez, vicepresident tercer del govern, en fa 66. I finalment també el magistrat Juan del Olmo ha complit 8 anys i en fa concretament 53. Doncs a tots ells els felicitem. Angie, demà divendres t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fins demà. Fins demà. Els taxistes ho tenen clar. Master Taxi i Global Taxi. Els professionals del volant només deixen la seva eina de treball en les millors mans. Per això, trien Master Taxi. Serveis de reparació i manteniment de tot tipus de vehicles. Neteja integral i desinfecció per ozonosi. Instal·lació i venda d'equips de gas GLP, taxímetres i impressores. Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28. Informa-te'n al 93 309 40 98. 93 309 40 98. I per tota la resta, Global Taxi. Serveis professionals de radioemissora. Amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros mensuals. A més, disposen de gestoria per tot tipus de tràmits administratius. Impostos, renda, reclamació i recursos de multes, transferència de llicències o assegurances, entre molts d'altres serveis. I pels que encara no són professionals del taxi, Global Taxi disposa d'una escola de formació als preus més competitius del mercat. Demana més informació al 932 897 222 o visita el web www.taxidebarcelona.com. I els dijous són, en línies obertes, els dies més musicals. I és que són els dies que ens acompanya l'Anna Piferrer. Bon dia, Anna. Molt bon dia, David. Què tal? Aquí estem. Aquí començant estem. El dia. Començant el dia i acabant la temporada. I acabant la temporada, diu. Sí. És l'últim, és l'última secció de música d'aquesta temporada, no? Sí, sí, sí, és l'última secció. Demà divendres farem un comiat, una mica de tot plegat del programa. Però de moment avui doncs presentem l'última secció, així que suposo que tens moltes cosetes per explicar-nos, propostes com a mínim perquè gaudim en els pròxims dies de la música en directe a la nostra ciutat. Sí, sí, sí, sí, ja saps que sempre vinc preparada amb cosetes per omplir-vos l'agenda. Així que, bueno, no podríem acomiadar-nos de millor manera que amb música, i música de festival, perquè, escolta'm, estem en crisi, vinga, retallades amunt, vinga, retallades avall, però no paren de sortir festivals com a bolets. És veritat, n'hi ha moltíssims. Sí o no? Serà que a Barcelona li falta atractiu? Home, no crec. Serà que la música s'ha convertit en un negoci rentable? Potser més això. No sé, no sé què serà, senyors i senyores, però Sembla ser que a la ciutat no li falta ni un sofestival. O potser sí, ens podem inventar un? Potser ens funciona. Escolta, Anna, si és rentable, ens inventem un. Ara mateix. De jazz en tenim, de flamenc en tenim, de música alternativa en tenim. Fem un heavy, perquè crec que heavy no en tenim cap. Home, havia vingut al Sonisphere alguna vegada, que era una mica sí. Més heavy. Però ara aquest any no em sona cap. Que no? Mira, jo tinc una altra proposta. Podríem fer un, enllaçant la teva secció amb la de la Vanessa Leiva, sí? Un de música lliure. Música lliure, cert. Un festival de música lliure, de grups que posen la seva música a través d'internet perquè la gent la descarregui de manera gratuïta i fan concerts. I és aquí on es guanyen la vida. Potser sí, haurem de parlar amb la Vanessa. Haurem de parlar amb la Vanessa, sí, sí. Ara sí fem negoci. Bé, el cas és que després de replantejar-nos la vida i voler ser rics amb els flyers musicals, anem a allò que ens interessa de debò i que no és altra cosa que parlar una mica de què farem aquest cap de setmana o què proposem que facin els nostres oients. Molt bé. Comencem amb el dijous, aquesta mateixa nit, al bar del Museu Marítim, que tu sabies que fan cursos allà? Doncs no tenia ni idea. Pues en fan, sí, allà a la Barceloneta. Ostres! Sí, sí, aquesta nit ens hi podem trobar el senyor Chinarro. El senyor Chinarro, sí. Doncs perquè no el conegui, aquesta banda sevillana, els hi explico que el gran atractiu són, sens dubte, les lletres de les cançons composades pràcticament a la totalitat per Antonio Luque, que encarna la veu i batuta d'aquesta banda. A les seves lletres combina el surrealisme amb el costumbrisme, metàfores, dobles sentits, jocs de paraules, imatges quotidianes es troben a tota la producció d'aquesta singular banda que podem escoltar aquest vespre per 14 €, si no és que ens hem comprat l'entrada amb antelació a la vora del mar. Ah, molt bé. Per mostra, Vacaciones en el mar. Doncs Vacaciones en el mar, sentim-la una miqueta. Vinga. He vist en Google Earth un sexto continente. Botellas, trastos y presentes flotan en un remolino. Creo que es divino. Yo me alegro por mis competidores. Hay señores que esperaban encontrar vacaciones en los plásticos del mar. M'ha encantat la frase que he sentit quan hem apujat la música. He visto en Google Earth un sexto continente. Què dius? Sí, sí, m'ha encantat aquesta frase. Ja m'ho explicaràs, això. És boníssima. Molt bé, doncs escolta, canviem de dia i passem al divendres. I ara sí que toca parlar dels festivals. I és que abans no ho he fet, però arriba aquest cap de setmana, un any més, el Cruïlla Barcelona. Ah, i tant! Un festival molt autòcton, molt de casa nostra, però que any rere any porta coses molt interessants, com l'any passat que va portar-nos el Ben Harper. Sí. Enguany, però, potser el cartell també ha sofert retallades i és una mica més fluixet, però tot i així hi ha coses molt xules, com per exemple els Iron and Wine. No sé si teniu presents aquelles veus dolces, tendres, que canten folk amb unes lletres precioses, d'aquelles lletres tan maques com per anar a dormir i per cantar un bebito, o si us xiuejar a cau d'orella, vamos, una delícia. Que us deixo amb un tema perquè us feu una mica la idea del que fan aquests Iron and Wine. When the cops closed the fair, I cut my long baby hair and stole me a dog-eared map and called for you everywhere. Have I found you? Yeah. que maco això, Anna. Molt maco, és com molt relaxant. Digues? És com molt relaxant. Sí, per això deia per anar a dormir, saps? Que és una mica aquests grups, veure'ls en un festival és una mica contradictori, no? Perquè són més de palau de la música, d'asseguts sí. I, saps? Però bueno, mira, escolta'm, no sé quina hora el faran, probablement serà cap al vespre, no seran gaire... no ho faran gaire tard això, però bueno, mira, escolta'm, és un cantautor que m'agrada molt i us el recomano. Potser a la gent que hi va li agrada molt sentir-lo. Doncs en prenem nota, el Cruïlla Barcelona. Molt bé, tenim més coses mogudetes, com per exemple el que cantarà l'incansable Lee Scratch Perry. Saps qui és? No ho sé. Bueno, doncs que ja s'ha convertit en un habitual dels festivals a casa nostra, un senyor que porta més de 50 anys fent reggae i no es cansa. És a més, no ho fa de conya, sinó que aquest senyor és músic, també és tècnic de so, gran productor musical jamaicà, pioner del dub i fent reggae. El senyor, que en té gairebé 80 anys, és la perra. Déu-n'hi-do. Sí, i quan mori potser els seus temes no seran tan famosos com els d'en Bob Marley, però ja us dic que és una joia veure'l en directe, perquè a més fa molta gràcia, és un senyor amb un sentit particular de l'humor. Res, que fijo, que ens ho passem de conya escoltant aquest home. Doncs sentim-lo una miqueta, un tema que es diu Lee Perry Special Dub. Sí, molt reggae, molt reggae. Música reggae totalment. A què huele aquí? Bueno, que jo deia que... que ens podem trobar al parc del fòrum més coses com el Jack Johnson, els Madness, els Public Enemy, els Public Enemy. Els Enemy. Sí, Public Enemy. Enemy. Sí. Venen mira, aquí a fer-nos una mica de rapero. Saps que els Public Enemy, jo des que era un adolescent que no havia tornat a sentir a parlar d'ells, i l'estiu passat que vaig estar a Nova York, van actuar gratis a Central Park. I què? Vaig veure una miqueta, molt curiós. Em va agradar, que són bons, eh? Sí, i, hosti, Central Park, ple a vessar. Home. Mira, avui li he fet un favor a una veïna que té 11 anys, vale? I tenia una llista de grups musicals i de cantants, i entre ells estava Public Enemy, i dic, hòstia, mira, saps? En plan, i té 11 anys, saps? Déu-n'hi-do. Sí, o sigui, per sota tenia la Rihanna i no sé què, però el Public Enemy estava allà i m'ha fet gràcia. Ostres. Dic, mira. Bueno, i què més coses? Tenim els gran Antònia Font. T'agraden els Antònia Font? A mi no, especialment. No. Doncs mira, jo he anat a algun concert d'ells i a mi no m'acaben de fer el pes. No t'acaben, bueno. Enguany presenten nou disc i tot i que encara no l'he sentit, promet ser per mi un estímul permet ser un estímul als sentits. Sí. El cas és que escoltarem un tema que promet només amb el títol, perquè es diu Coses modernes. Doncs sentim-li una miqueta. Una miqueta. Cintes de casset, motor d'explosió, Uralita, Kleenex, Tampax, rellotge de quarts, polièster, radar, cinema, fusió nuclear, cremallera, màquina d'escriure, QWERTY, bomba atòmica, vitroceràmica, llum estroboscòpica, plaques solars, totes les coses modernes han esperat molt. Llenguatge binari, teremin, minifalda, nilon. Totes les coses modernes, totes les coses modernes han esperat molt. Totes les coses modernes, totes les coses modernes s'han enfadat molt. Flors a taula, papallones indecises, peus a sabates, pintura invisible, 16 megapíxels, milers de milions de microones, 100 frigories només, dues pregones. Totes les coses modernes, totes les coses modernes han esperat molt. Totes les coses modernes, totes les coses modernes s'han enfadat molt. Totes les coses modernes, totes les coses modernes han esperat molt. Totes les coses modernes. Doncs sí, escolta'm, així ens canten els Antonia Font, aquest grup que no t'agrada gaire, però bueno, escolta'm, és que hi ha de tot a la vinya del senyor. Per gustos els colors. Eh que sí? I tant. Doncs anem acabant, i si no m'hagués de, si hagués de recomanar allò que no em perdria, a part dels Iron and White i dels Antonia Font, seria aquest grup que em va fascinar amb el seu videoclip, signat per la Liona Aliona, un crac fent videoclips, que es diuen Anna Roig i l'ombra del tot xient. Què tal? Aquests t'agraden? Aquests m'encanten. Mira, veus, hem encertat. Aquí sí. Un grup que pren de la cançó francesa la seva cadència i estil, i ho fan en català. Si teniu temps d'anar al YouTube i busqueu Bigoti Vermell, veureu la màgia que transmet aquest vídeo, i jo us deixo amb la cançó perquè us aneu a treballar amb aquesta simpàtica cançoneta. I amb això acabem la secció i ens acomiadem fins aviat, no? Doncs sí, ens acomiadem, esperem fins aviat. Fins aviat. Esperem fins de a la moment, pròxima temporada. Demà. De moment fins demà. Exacte. Doncs escolta, a veure si fem que s'enganxi aquest Bigoti Vermell als nostres oients i vagin cantant aquesta cançó tan simpàtica. Perfecte, jo, mira, a banda d'aquesta cançó, els recomano Trini Sánchez Mata, riuran una estona. D'acord, perfecte. Anna, doncs escolta, que tinguis un bon dia, demà ens parlem. D'acord, fins demà. Fins demà, adeu. Adeu. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Imaginaré que el viatge tampoc no va ser tan llarg. Imaginaré que era tan bonic, fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I et pintaré una barruga i un mot que et cau ben llarg per transformar en divertit tot allò que no va ser. Per transformar en divertit tot allò que recordo llarg i trist. Tan trist. però que de fet tant no va ser. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Què tal? Molto bene. Molto bene, buongiorno, Vanessa Leiva. Com estàs? Oi, oi, ara t'he dit molto bene i el grup que et porto no és italià. Ara ja... T'he donat falses esperances. Sí, falses esperances. Això no es fa, Vanessa Leiva. No, no. Vanessa Leiva. Vanessa Leiva. En realitat porto els Givers, que són molt xulos, també. Ah, sí? Te'n recordes, sí, els Givers? Sí, sí, sí. Sí, és un grup d'estètica dels anys 80 i hippie. Vestits de colorins, collarets de plomes i fins i tot algun monocle. Es deixa entreveure amb la seva estètica. És una música de molt bon rotllo i molt canyera. Són quatre nois i una noia i tenen una actitud entremaliada i desenfadada com a segell. O sigui, m'encanta aquest grup. Està molt bé. I a més, aquesta hora del matí, un grup que et doni bon rotllo, pues, sí, s'agraeix, no? Quin objectiu tenen? Doncs passar-s'ho bé. Ells mateixos, eh? És, mira, és que es comença per aquí. Si clar, el passes bé tu, ho transmet als altres. Exacte, és que era el pas que venia. Ells volen passar-s'ho bé i així després transmetre alegria. Ah, veus? Veus, veus, veus. I bueno, en realitat els seus concerts són un espectacle de diferents estímuls, perquè tenen, bueno, utilitzen pintures, utilitzen confeti, diferents colors, bueno, bueno, en realitat és això el que et dic, l'estètica aquesta dels anys 80, sí, d'amor i paz, eh? I, sí, i alegria, i en els seus concerts, doncs, és una representació precisament d'això. Per això veure'ls tocar és sentir-se envaït i m'atraiat per milers d'estímuls i d'informació sensorial varia. Déu-n'hi-do. Què et sembla, eh? Molt bé, molt bé. I a més, la seva música no és només música, sinó que és motivació, inspiració i celebració del món que ens envolta. Apa. Està molt bé, no? I, hosti, és que amb això ja ens has deixat, ja... Jo crec que ja podem plegar. Home, jo, a mi m'agrada aquest grup, està molt xulo. I si veieu les fotos a la web, bueno, tenen un MySpace, que és myspace.com/GiversMusic, i allà tenen algunes fotos, sí, així dels grups de forma individual, cadascú es fan alguna foto, i van vestits així, bueno, és, un porta un monocle, i van vestits així molt de colorins i amb molt bon rotllo. Sí. Així que, bueno, us recomano que mireu el MySpace. I anem a escoltar una cançó que es diu Sailing of Plankton. Sailing of Plankton. Sí. Doncs amb aquest tema ens quedem, Vanessa. Fins molt demà. Bé, fins demà. Adéu. Adéu. Your heart is bleeding, mine is bleeding too heavy. Prepara't per l'estiu, posa't en forma, fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua, bon ambient i matrícula totalment gratuïta si abones ara les quotes de juliol, agost i setembre. I si vols pagar més a més, 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977 108 180 o visita'ns a vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, molt bon dia. Portes, com sempre, propostes per fer activitats gratis. Coses gratis per fer a Barcelona ciutat d'avui, sí. Coses com, per exemple, una xerrada que jo trobo molt interessant. Com iniciar-se en el cicloturisme. Serà avui a l'Espai Jove La Fontana a les 7 de la tarda. Doncs a l'Espai Jove La Fontana, allà, al costat del metro de Fontana, al carrer Gran de Gràcia, número 190-192. I seguim amb una presentació d'un documental de Manuel Huerga, Gaudí. Serà avui a la FNAC de l'Illa a les 7 de la tarda. La FNAC de l'Illa Diagonal, que avui acull aquesta presentació d'aquest documental, una ficció documental, a més feta en blanc i negre per Manuel Huerga, sobre la vida i obra d'un mestre de l'arquitectura com va ser Antoni Gaudí. I tant, podreu anar-hi aquesta tarda a la FNAC de l'Illa Diagonal. I anem a por una proposta musical de Gypsy Swing amb el grup Mala Junta Trio. Serà a la Casa Orlandai avui a les 7:30. Mala Junta Trio. Mala Junta Trio és el nom d'aquest grup. Gypsy Swing, una miqueta de musiqueta, doncs, per gaudir aquesta tarda a la Casa Orlandai, al carrer de Jaume Piquet, número 23. Si això hi podeu arribar amb els ferrocarrils, l'estació de Sarrià. I ara una peli? Una peli, sí, La doble vida de Verònica. Serà avui al Pou de la Figuera a les 8 del vespre. Aquesta pel·lícula polonesa, en versió original subtitulada a l'espanyol, una pel·lícula de l'any 91 de Kieslowski, que podrem veure al Pou de la Figuera, que queda al carrer de Sant Pere Més Baix, número 70. Una mica més avall de plaça Urquinaona. I ara uns mítics, Marc, uns mítics. Uns mítics, sí. No sempre es pot dir que tindrem un concert gratuït de Seguridad Social a la FNAC de Diagonal Mar avui a les 8. Doncs a la FNAC de Diagonal Mar, a les 8 del vespre, aquest concert de Seguretat Social. I hi ha una darrera proposta. Avui no en fem 5, sinó 6. Avui en fem una sisena. Doncs mira, la companyia Dudu i companyia Clown ens portarà l'espectacle De Pas. Serà al Centre La Farinera a les 8:30. Al Centre La Farinera, doncs allà al Clot, concretament a la plaça de les Glòries. Allí mateix. Marc, t'esperem demà, que serà el dia de comiat. Ai, ens veiem demà, doncs. Que tinguis un bon dia. Que vagi molt bé. Adéu. Els taxistes ho tenen clar. Master Taxi i Global Taxi. Els professionals del volant només deixen la seva eina de treball en les millors mans. Per això, trien Master Taxi. Serveis de reparació i manteniment de tot tipus de vehicles. Neteja integral i desinfecció per a zoonosi. Instal·lació i venda d'equips de gas GLP, taxímetres i impressores. Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28. Informa-te'n al 93 309 40 98. 93 309 40 98. I per tota la resta, Global Taxi. Serveis professionals de radioemissora. Amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros mensuals. A més, disposen de gestoria per tot tipus de tràmits administratius: impostos, renda, reclamació i recursos de multes, transferència de llicències o assegurances, entre molts d'altres serveis. I pels que encara no són professionals del taxi, Global Taxi disposa d'una escola de formació als preus més competitius del mercat. Demana més informació al 932 897 222 o visita el web www.taxidebarcelona.com. En 11 minuts arribarem a les 9 en punt del matí, en aquest dijous. I com tots els dijous a aquestes hores, ens acompanya la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Molt bon dia a tots i a totes. Com anem? Molt bé, i tu? Doncs mira, molt bé. Molt bé, així m'agrada. Amb energia. Amb energia, això sempre que no falti. Sempre n'hi ha molta. Com diria en el Polònia, amb il·lusió. Amb il·lusió. Ells diuen això, no? Il·lusió. Il·lusió. Sí, sí, ja pensant que farem aquest estiu, una miqueta. Sí, sí, sí, i tant, i tant. Amb una cama aquí, més que allà, la veritat. Ja, juliol total, no? Sí, i es nota, eh? Es nota el juliol. Nota, perquè tu agafes el metro a primera hora del matí i està buit. Ni quisqui, no, no, és total, sí. Jo agafo el metro aquí per venir a la ràdio i dic... Només treballo jo, què? Uai, acabes de fer una cerveseta i no hi ha ningú. És veritat. Ahir una amiga meva, això va ser molt bo, em diu, on són els homes guapos? Dic, ara mateix, a Palamós, hi ha un llate. Dic, que fins a setembre, res. No, no, molt bo, molt bo. O a les pel·lis sempre és infal·lible, no? Sí, home, sempre les pel·lis. Déu-n'hi-do, perquè estem una mica fluixets, eh? De què? De pel·lícules? De pel·lícules. Home, això és un clàssic. Sí, un clàssic, arriba l'estiu i... A l'estiu, els grills, etcètera. Clar, és que qui va al cine a l'estiu? Comencem per aquí. Clar, els home, més petits. Home, perquè a l'estiu pensa que tens... O sigui, la competència és tan directa. Clar. Tens, per començar, bon temps. Sí. Bon temps, a l'aire lliure, i anar fent. Hi ha piscineta, hi ha platja... Clar, és el que té. Vale, vale. Molt bé, doncs mira, si vols anem a per les notícies. Sí, anem per les notícies, a veure... Doncs com que n'hi ha molt poquetes, perquè com que ja veiem que hi ha molta competència per tot arreu, sí? Diguéssim, de coses d'estrenos, així, molts, no n'hi ha. No? No, diguéssim que, mira, encara en cartell, que s'aguanti una mica, hi ha un cuento chino, que és una argentinada. Sí. Que no vegis. Tinguéssim Pirates del Caribe en Marees Misterioses, sí? Amb la senyora Penélope. Què més? Sin Identidad, que encara està bé, amb el Liam Neeson. Midnight in Paris, el senyor... Clar, mira, aquesta està molt ben programada, aquesta pel·li. Midnight in Paris? Clar, perquè com que no hi ha res, aquesta sobresurt. Clar, llavors, és veritat. Llavors, qui anirà a veure tothom, aquesta? Clar, és veritat. I si aguantarà vols... tot l'estiu, està bé. Si vols una miqueta de cinema amb contingut. Ah, exacte, mira, sí. Llavors tenim Thor, que aquesta, bé, sabem, no?, el Thor, que és... Sí. És un dibuix animat de Suècia, crec. Sí. I l'ha adaptat. Agua para elefantes. Agua para elefantes? Agua para elefantes. De què va aquesta, diràs, no? Sí, perquè la veritat, amb el títol, com a mínim sorprèn. Doncs res, és la típica història d'amor d'estiu. Ah, va. Ai, ara ja se m'ha desinflat tota la idea aquella d'Agua para elefantes. Pensava, no sé, una pel·lícula amb més contingut. No. No, és una història d'època sobre un amor prohibido en un lugar mágico, lleno de aventura, espectacularidad y peligro. Pues bueno, doncs sí. Ai... Quina pena, ja... És que moltes notícies no et puc dur avui, perquè és que no n'hi ha moltes. Mira, tenim que l'Institut Cervantes... Sí? Doncs diu, agafa la motxileta i posa dins tots els rotllos de pel·lis espanyoles. Sí? I llavors es pateja pel món i diu, vinga, va, anem a veure... Anem a projectar les pel·lícules en funció de fer promoció del cine espanyol. Això està bé, no? Home, està molt bé que facin una tasca d'aquest tipus. Clar, però... mira, per exemple, el Daniel Sánchez Arévola o el Fèlix Vizcarret, que són dos directors espanyols, pocs coneguts en l'estranger, doncs ara, doncs això, faran el tomb per 77 ciutats de 44 països. És que això ja ho té, mira, quan tu introdueixes una pel·lícula, quan fas una pel·li, sí, obligatòriament has d'anar després a l'ICA, que és l'Institut del Cine, sí, i l'has de registrar, diguéssim. Sí. Hi ha una obligació que és deixar... Has de fer una còpia de la teva pel·lícula i deixar-la allà, a dins. ¿Vale? I diguéssim que com que l'estat espanyol t'ha ajudat, bueno, o ha permès que tu facis aquesta pel·lícula, sí, tu l'has de registrar aquí dins i has de deixar una còpia. I llavors, a canvi, l'estat espanyol, cada tant, sí, doncs fa promocions arreu del món, a tots els instituts Cervantes, per exemple, a les cases de Catalunya, en una altra seria, a les cases d'Espanya, jo què sé. Saps? Vull dir, va rotant, i llavors fa programa, pel·lícules, que ell mateix té les cintes. Sí. Saps? Bé, mira, és una bona iniciativa. No, està molt bé. És com a mesura de pressing va molt bé pels festivals. Clar. Perquè potser a Cant és molt difícil que algú agafi una pel·lícula, llavors, oh, casualitat, jo què sé, per exemple, a Brussel·les, en 2 setmanes abans de Cants, doncs fan corrades del cine espanyol contemporània. Vale? Llavors comencen a projectar en petit comitè pel·lícules que tenen a veure i que amb els directors, per exemple, i fan, engrandeixen, sí, la decisió i la tomben cap al Siri, diguéssim, saps? Bé, està molt bé la iniciativa. Jo, Rosa, també et volia comentar, vaig conèixer dilluns el Jaume Figueres. Ah, molt bé. I vaig estar en un acte d'homenatge els professionals del doblatge, aquests que són la història viva del doblatge. Molt bé, gent molt bé. Que té 70, 80 anys, fins i tot algun gairebé 90, i encara estan en actiu. Molt bé. En el món del doblatge, la famosa veu de la senyora Jessica Fletcher. Ah, molt bé, que bo! Una de les actrius de doblatge que hi era. O vaig conèixer també a l'actriu que va doblar en els seus temps a Pippi Langstrom. Oh, que bo! Quan era una nena. No, molt bé, escolta. La veritat és que va ser molt, molt interessant un acte que... És el que comentava el Jaume Figueres. Sí. També moltes vegades els actors de doblatge queden molt en un segon pla. Sí. I no se'ls ret homenatge des del món del cinema mai. No, home, no, no. No, i s'entén, també. Vull dir, a veure... Però és que ni tan sols apareixen els títols de crèdit. Ja, és que això sí que és patètic. No, no, bueno, estem en un país que per començar es fomenta el... I seré una mica crua perquè ja sé que et toca. Però es fomenta una mica el doblatge. Sí? Sí? Que això, des de la perspectiva del cinema, és... Ah, no, no, ara. Ja. Bueno, és a dir, vale, ha acceptat el sí, clar, a sobre no se'ls reconeix. Dius, home, és que són actors també, no? Clar, exacte, és que la qüestió és aquesta. És exacte. Que... Són actors els que estan doblant i bé, hi ha gent que porta tota la seva vida dedicada a aquest món. I tu quin personatge veuries? Jo amb quin personatge? A mi m'agraden els de dibuixos animats. Ah, oh, que xulo, molt bé. Jo m'ho passo molt bé doblant dibuixos animats. Així que m'encantaria un personatge de dibuixos. Molt bé. Tipo quin? Tipo quin? Ai, ara m'agafes. Home, perquè tenim els barrufets, tenim... Mira, per exemple, Scooby-Doo. Ah, que guai, que xulo. M'hauria agradat doblar Scooby-Doo. Divertit. Divertidíssim. Sí, molt home, bé. I doblar animals és molt divertit. Molt bé. Així que... Animals? Sí, animals. Que animals. Els animals et permeten fer més gestos amb la veu, més... jugar una mica més. Ha estat xulíssim, Molt bé. Que divertit. Tinguis molta, molta, molta sort. A veure, jo, si fas la veu d'un tio guapo, també està bé. Ah, hola. Veus? Sí, no? Allò, bé, anem a doblar George Clooney. Molt bé, què més? Així, cosetes que et porto, doncs res, dir-te, com que estem a les acaballes de l'estiu, doncs tampoc no hi ha moltes noticietes. Llavors ens treuen perles com... lo que s'especula que traerà el Festival de Sitges, que tots recordem que és a finals de setembre. Sí. Doncs, bueno, ja es comença a parlar de què es porta, de quines pel·lícules... estan previstes per ser projectades. Sí, sí, sí. Ara, doncs, home, Kubrick, per aquesta 43a edició, diu que la dedicaran molt a Kubrick, no? Que portaran també el Resplendor, Intel·ligència Artificial, la tornaran a passar. Home. La nova pel·lícula del Jaume Balagueró, Mentre duerme. Sí. La mujer de l'astronauta. Bueno, mira... Eternauta, perdona. La mujer de l'Eternauta. De l'Eternauta? Eternauta, que un tal Adán Aliaga l'adaptarà. Sí. I es farà dir Estigmes. Estigmes. Una particular mirada del còmic de Héctor Herman Oersteheld. Ah, déu-n'hi-do. Bueno, que és que Sitges. A veure, ens ubiquem, no? Sí, sí, sí, sí. Doncs això, que Sitges comença a caminar. La notícia seria aquesta, que comença a caminar, comença a caminar. I a partir d'aquí, doncs, especula sobre quines pel·lícules portaran. L'Àngel Sala, que hi serà present aquest any, que és el director, que recordem que ha tingut molts problemes. Sí, és veritat, per la pel·lícula aquella... Amb la pel·lícula Sèrbia. Sèrbia, sí. Que se l'acusava de fer apologia de violacions infantils. A Serbian Film. Sí, exacte, a Serbian Film, sí, sí. Doncs esperem que aquesta edició no tingui tanta polèmica. Que no, sigui... ja t'asseguro que jo em sembla que farà una criba d'aquestes. Sí. Que sí? Home, i tant, pobra, per evitar problemes. Sí, sí, sí. I després, a veure, així més, doncs... Em sorprèn. Que ha tingut l'aniversari del Sylvester Stallone. Ah, aniversari. Amb fill inclòs. Amb fill inclòs. Sabem la notícia, no? Sí, sí, déu-n'hi-do. A mi em sorprèn que la notícia que l'Emilio Aragón diu sí. que està preparant el seu segon llargmetratge. Jo ni tan sols sabia que tenia un primer. Home, sí, i tant. Jo no ho sabia, veus? Sí, i a més estava bé, no estava sí, malament. Doncs ho ha anunciat a Nova York i diu que... Ah, Nova York, mira'm. Sí, som internacionals, escolta, anem molt a Nova bé. York i diem allà... Anem a preparar un segon llargmetratge. No, perquè va fer aquella dels pallassos, que era molt mona. Ah, és veritat, ah, és veritat, ara no queia. Sí, sí, sí. Doncs, Rosa, bueno, se'ns esgota el temps. Molt bé. Ho haurem de deixar aquí. Doncs sí. I demà ens parlem. una miqueta per acomiadar la temporada. I tant, i tant. Doncs ja jo no hi podré estar present, però... Per telèfon. Molt bé. Per telèfon ens parlem demà. Perfecte. Que tinguis molt bon dia i gràcies per tota aquesta temporada. Igualment a vosaltres. Fins demà. Vinga, adéu, ens parlem. Adéu. Adéu. I a tots vosaltres dir-vos que demà mateix tornarem a partir de les 8 del matí aquí en Línies Obertes per acomiadar la temporada. Que tingueu molt bon dia, salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.